In kom en gammal knarkare på Klara polisstation. Hans skor var våta och hans ögon kalla. Och när han skulle tala fick han inte fram en ton, så han kunde varken sjunga eller tjalla. Vi la honom i en ensam cell, hans säng var våt av blod. Så småningom gick han ut och in som barn i huset. En vacker dag dök han plötsligt upp med ett brev, och på brevet stod: jag offrar mina skor för det gröna ljuset. Och alla började skratta åt vad som där stod, och alla telefoner började ringa. Och våran kommissarie, han skrek i vredesmod: vi vill ha glada budskap eller inga. Men då säger assistenten, som var en schysst assistent faktiskt: men jag öppnade brevet och jag läste som så: hej bröder, lyssna nu till min historia. En gång var jag en vacker prins och lycklig som få, min faders stolthet och min moders gloria. En vacker dag emellertid tog jag min första sil. Då öppnades mina ögon och jag skådade bland alla stackars jävlarna som åker i fil och bor och dör och äter i en låda. Så jag gav bort min arvdel till första bästa svin, som sprang iväg och köpte sig en fylla, och bytte bort mitt vackra slott mot amfetamin, som jag hade i små kapslar på en hylla. Min fader dog av vrede och min moder dog av gråt, och jag blev hatad utav mina bröd. Jag gav väl fan i detta och jag gnolade en låt, där jag bodde i en svinkvart på Söder. Det sista som jag bytte bort, det var min vackra röst mot Adams äpple och förfagra Eva, och lade mig att vila mellan två kvinnobröst. Och jag var trött, jag ville inte leva. Här slutade brevet och inte ett öga torrt. Kommissarien och röt: nå för satan, släpp ut en fan ur cellen och se till att han kommer bort. Så där låg snart vår knarkare på gatan. Då ljöd en röst från himmelen så klar och så ren: låt alla era skenkänslor fara, för denna vackra prins, han gav bort allt vackert sken. Därför skall han evinnerligen vara. Man trodde ju Gud fader här i vår stad ej skulle vara välkommen, trodde du ja. Men 50 gamla knarkare som han stod i en rad och stampade och skrek: halleluja! Fyra ljuva änglar tog hjärtat ur hans kropp och lade in plastpås med hans spruta, och sedan steg de sakta mot himlen upp. Och nu är klockan mycket, dags att sluta.